Παιδιά, όλα είναι θέμα marketing. Από το ξύλο μέχρι τα θαύματα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 24, τελευταία μέρα της εβδομάδας, και ξεκινώ έτσι χαμηλά και σιγά στις μουσικές θα σηκωθούν τα πνεύματα σε λίγο. Εδώ είμαστε ακριβώς. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Στην τελευταία μέρα της εβδομάδας κοιτάζω πάντα προς τα πίσω. Κοιτάζω να δω, ρε παιδί μου, πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα. Τι είπαμε, τι μας απασχόλησε, πού κινήθηκε η σκέψη μας, πώς πέρασε στο κάτω-κάτω. Η κακιά λεξούλα που λέγεται εκλογές και που δεν θα την αποφύγουμε στις επόμενες εκπομπές στο τρίμηνο που είναι μπροστά μας, μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Είναι ξανά εδώ, είναι παρούσα, είναι με διάφορες παραλλαγές. Μάλιστα παίρνω κάποια μηνύματα που με βάζουν σε έναν ρυθμό διαφορετικό, και οφείλω να σας πω ότι τουλάχιστον το που είναι η ουσία για το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα εδώ στη δική μας την παρέα, νομίζω ότι πάνω κάτω τουλάχιστον το έχουμε εντοπίσει. Άσε για το αν θα το εφαρμόσουμε και εμείς στη ζωή μας. Για παράδειγμα, παίρνω μήνυμα που λέει, δεν μιλά για εκλογές, μιλά για την ανάθεση και μιλά για τη συμμετοχή. Παίρνω μάλιστα δύο μηνύματα που μιλούν για το τι έγινε στη Χιλή του Αλιέντε και του Πινοσέτ. Και με πάτε και λίγο πιο πίσω και με πράγματα που καλό είναι να μας βάζουν σε σκέψεις συνολικότερα. Οπότε ανοίγει κουβέντα όχι μόνο για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, κυρίως για το τι θα ψηφίσουμε, για το πώς θα πάμε μέχρι εκείνη την εκλογική μάχη. Αυτά είναι που συζητάμε το τελευταίο διάστημα, παίρνοντας και λίγο μερικές τζούρες από Μακρόν, Μελανσόν και Λεπέν, από Γαλλία δηλαδή. Ακόμα δεν έχει φύγει εμένα η απορία μου, και δεν θα φύγει μάλλον. Πώς είναι δυνατόν να έχεις κάνει τόσο μεγάλη καμπάνια για να μην ψηφίσετε τα άκρα, και σε αυτό να βάζεις και το Μελανσόν και τη Λεπέν σαν να είναι το ίδιο πράγμα, και μετά όταν έρχονται τα δύσκολα να πηγαίνεις στη Λεπέν και να της προτείνεις να κάνετε συγκυβέρνηση. Με εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου, και δεν ξέρω αν το χωράει και όλων των υπολείπων που μας κατέκριναν τόσο καιρό, όταν λέγαμε ότι ο δρόμος για τη Λεπέν προφανώς λέγεται Μακρόν, οδός Μακρόν. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έχουμε τον καιρό να τα συζητήσουμε μέσα στο καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται. Το καλοκαίρι που ήδη άρχισε να ζεσταίνει πολύ, οι θερμοκρασίες είναι ψηλά και θα κρατηθούν από ό,τι φαίνεται, και άρα χρειάζεται και εκεί μια προσοχή. Α, ναι, και στο ενδιάμεσο θα παίζουμε ξύλο. Θα παίζουμε ξύλο σε μια εκδήλωση όπου αποθεώνουμε, υποτίθεται, τη μουσική. Ναι. Ποια μουσική, καλή ερώτηση. Όλα είναι θέμα marketing, να ξέρετε. Ακόμα και το ξύλο. Γιατί εμένα δεν μου το βγάζετε από το μυαλό ότι όλο αυτό το παρεάκι, όλο αυτό το μουσικό κάτι, για να είναι τα βραβεία MAD του Μέγκα και λοιπά, και μετά το Μέγκα που δεν παίρνει καμία ευθύνη για το ξύλο, ότι δεν ευθύνεται, ότι τους είχαμε βάλει μακριά, λέει, να μην μπλακωθούνε, τους δύο trappers, οι οποίοι τελικά πιάστηκαν στα χέρια και οι οποίοι μέσω της διαδικασίας του να πιαστούν στα χέρια στην ουσία διαφημίζουν. Αυτό ίσως μας έχει διαφύγει, γιατί έτυχε να δω και κάποια ρεπορτάζ τηλεοπτικά και στο Μέγκα, ειδικά είδα εκεί στον συνάδελφο τον Νίκο τον Ευαγγελάτο, τον βραβευμένο Νίκο Ευαγγελάτο, από το Ίδρυμα Μπότση, για την συμβολή του στη δημοσιογραφία. Με την αγανάκτηση. Είδα την αγανάκτηση αυτή, για πώς δεν σεβάστηκαν τον κόσμο που ήταν εκεί. πως δεν σεβάστηκαν τα μικρά παιδιά, τους ανθρώπους που πήγαν να διασκεδάσουν. Σας θυμίζω ότι μιλάμε για το γήπεδο του Taekwondo, όπου ήταν κατάμεστο για να ακούσουν τους τράπερς, την Παπαρίζου και όλη την Τάμτα και όλους τους υπόλοιπους. Κρατήστε τη λέξη marketing λίγο. Θα μας χρειαστεί και για τις εκλογές και για όλα τα υπόλοιπα. Έρχεστε που λέτε σήμερα και μου λέτε την είδηση ότι πλακώθηκαν δύο τράπερς, ο ένας λέγεται Light και ο άλλος λέγεται Sync, αν έχω καταλάβει καλά. Μπήκα λίγο στον πειρασμό να ψάξω να δω τι περί τινών πρόκειται. Δεν θα ενθουσιαστείτε, ούτε εγώ ενθουσιαστικά. Εντάξει, τώρα δεν θα περιορέξω, όσο ξέρετε, κολοκυθόπιτα. Άλλα είναι που με προβληματίζουν εμένα. Αν και η τραπ, τουλάχιστον με όλο αυτό το κομμάτι των στίχων, της βίας, μουσική για τα όπλα, μουσική ο Θεός να την κάνει, τέλος πάντων στίχη για τα όπλα, για τη βία εις βάρος των γυναικών, ιδιαιτέρως ιδέως εις βάρος των γυναικών, οτιδήποτε είδους βία και όχι μουσική που καταδικάζει, μουσική που εξυμνεί, η μουσική που προωθεί τη βία εις βάρος γυναικών, σωματική, σεξουαλική, ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να ακούσετε τα πάντα, δεν ξέρω αν έχετε, ναι, δεν έχω την καλύτερη γνώμη, μάλλον η αλήθεια είναι, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω γνώμη, αλλά ό,τι πήγα να δοκιμάσω να ακούσω, εντάξει, μακριά και αγαπημένη, αλλά σου δίνει την αίσθηση ότι, ρε παιδί μου, το κομμάτι του να παίξουν ξύλο οι δύο από τους πιο επιφανείς τράπερς, ειδικά για αυτή την μουσική και για αυτή την ιδιοσυγκρασία, αν θέλετε, ανθρώπων, μάλλον είναι τμήμα marketing, ξεκάθαρα. Δηλαδή θα πας να του την πέσεις την ώρα που θα βραβεύεται η Παπαρίζου. Θα γίνει το σκηνικό και θα είναι η φάση, θα αλλαλάζουν τα πλήθη από κάτω. Και όχι μόνο θα αλλαλάζουν μες στο γήπεδο, καλά, ναι, ήταν και μικρά παιδιά που άρχισαν να κλαίνε, οικογένειες κλπ. Δεν τα ξέρες, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Πού πας. Εν πάση περιπτώσει όμως, μετά θα αλλαλάζουν και στο διαδίκτυο οι οπαδοί και οι στρατοί του καθενός από αυτού. Ο δικός μας σας απάφτωσε. Όχι, ο δικός μας σας αποτέτιωσε. Άσε τώρα που σου λέω, μην το συζητάς. Δεν βγάζεις άκρη, ναι, ούτε είναι η εκπομπή αυτή, η εκπομπή βαθύτερων κοινωνιολογικών προσεγγίσεων για το που έχουμε καταλήξει, η αλωτρίωση της νεολαίας κλπ. Εντάξει, εντάξει, τα ζήσαμε κι εμείς, και εμείς μεγαλώσαμε με σκουπίδια, αλλά ή τέλος πάντων και με σκουπίδια να μας περιτριγυρίζουν. Θα μου πεις κάποια στιγμή, πίζει το μυαλό, ξέρω εγώ, ναι, πίζει το μυαλό και τι γίνεσαι μετά. Άστο, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα, δεν θα την κάνω εγώ την ανάλυση. Αλλά φανταστείτε, φανταστείτε τώρα, λέει, πλακωθήκανε γιατί ο ένας του είχε βρήσει τη μάνα, ξέρω εγώ, είχε υποθεί κάτι αυτό. Σας θυμίζω ότι αυτό είναι το ίδιο σκηνικό με το φωνικό στο Μιλοπόταμο που πέφτεται από τα σύννεφα κάθε φορά, πώς είναι δυνατόν, λέει, του έβρισε τον νεκρό του πατέρα στο Μιλοπόταμο και θόλωσε, και ο άλλος θόλωσε, παιδί μου, και πήρε το κουμπούρι και τον σκότωσε. Κλείνω παρένθεση για να δείτε ότι όλα κάπου έχουν ένα καθρέφτισμα. Αλλά το πιο ουσιαστικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι έχεις μια διοργάνωση για την οποία μάλλον δεν θα σας έλεγα το παραμικρό. Θα μου πεις, να, εσύ και αν δεν έλεγες δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά τέλος πάντων θα ήταν σε ένα επίπεδο που δεν θα συζητούσε όλη η Ελλάδα αν δεν πέφτανε και οι ψηλές αυτές, οι χοντρές σου λέω εγώ. Και ενώ είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, είναι σοκαρισμένος και ο Ευαγγελάτος, πώς είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά ρε παιδί μου, είναι σοκαρισμένο και το Μέγκα που έχει αναλάβει όλη τη διοργάνωση, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι μάλλον ήταν αναμενόμενο και μάλλον ήταν, δεν θα πω προγραμματισμένο, αλλά μια χαρά κάθεται, μια χαρά κουμπώνει για να συνεχίσεις να έχεις κοινό ή για να συνεχίσεις να αυγατίζεις το κοινό φανατισμένων και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με κέρδη τελικά και για τα βραβεία MAD Awards, πως τα λέει εκεί το Μέγκα κλπ. В кожаной тужурке, а из-под полы торчал наган. Мурка, в чем же дело, что ты не имела? Разве ж я тебя не одевал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве ж я тебе не добывал? Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек. Πήγες λέει στα βραβεία MAD Awards και πέσανε, άρχισαν να πέφτουν μπουνίδια επειδή ο ένας έβρισε τη μάνα του άλλου. Δηλαδή πες μου τι διαφορετική εξέλιξη μπορεί να είχε, έλα να το δούμε μαζί. Υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των καλλιτεχνών για το αν έχει επηρεάσει την ελληνική μουσική, ξέρω εγώ, περισσότερο ο Θοδωράκης ή ο Χατζηδάκης. Και τι αποτύπωμα. Λέω εγώ, φαντάζω τώρα έναν καυγά που μπορούσε να στηθεί γι' αυτό. Πες οτιδήποτε άλλο θέλει. Δηλαδή, να είμαστε λίγο ρεαλιστές και να καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον όταν πάει ρε παιδί μου, να σε πιάσει από τη μύτη. Ήταν το πρώτο θέμα. Το χαμός που έγινε στα βραβεία MAD. Με την λογική της καταδίκης αυτών των πραγμάτων, της, εμένα θα μου επιτρέψετε, θα επιμείνω, της υποκριτικής, της κροκοδίλιας λίγο καταδίκης. Καταρχάς αυτού του είδους τη μουσική, αν την έχεις εκεί για να τη βραβεύσεις, πάει να πει ότι έχεις αποδεχτεί ότι είναι ένα κομμάτι του, πώς να το πω ρε παιδί μου, καλλιτεχνικού, των καλλιτεχνικών δρόμενων της χώρας, της πολιτιστικής δημιουργίας σε αυτή τη χώρα. Τι να σου πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Και μετά σοκάρεσε. Για κοίτα ρε, αυτοί είναι άγριοι άνθρωποι. Και υπάρχει και μια ανακοίνωση του Μέγκα που λέει ότι όταν θα μεταδοθούν, γιατί έγινε η τελετή, όταν θα μεταδοθούν τα βραβεία MAD, αυτούς τους δύο που πλακωθήκανε, εννοείται ότι δεν θα δείξουμε τον καυγά, και δεν θα μεταδώσουμε ούτε τις βραβεύσεις. Βραβευτήκανε τελικά, δηλαδή, θέλω να το δω αυτό, βραβευτήκανε τελικά. Δεν θα μεταδώσουμε λέει τις βραβεύσεις αυτών των δύο τράπερς και δεν θα μεταδώσουμε ούτε τα τραγούδια τους γενικά. Ένα ενδεχόμενο ας πούμε να έλεγες ότι αποκλείεστε διαπαντός από αντίστοιχου είδους, δηλαδή αν είσαι μια σοβαρή διοργάνωση, αλλά θα χάσεις το κοινό μετά, οπότε δεν θα έχει γεμάτες κερκίδες στην επόμενη διοργάνωση. Εντάξει, καταλαβαίνω. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Εν τω μεταξύ, μία άλλη παράπλευρη σημείωση αν θέλετε. Τα βραβεία αυτά διοργανώθηκαν στο, η απονομή των βραβείων, η τελετή τέλος πάντων, διοργανώθηκε στο γήπεδο Taekwondo, στο κλειστό γήπεδο Taekwondo. Αν σας θυμίζει κάτι από αυτά που συζητάμε εδώ, γιατί για την μουσική τραπ δεν συζητάμε, το γήπεδο Taekwondo είναι εκεί που έγιναν τα συνέδρια και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, τα θυμάστε φαντάζομαι. Μία μικρή μόνο παρατήρηση. Ενώ αν δεν εστιάσεις εκεί που πέφτουν οι μπουνιές στα βίντεο αυτά που κυκλοφορούν, ειδικά στο γενικότερο πλάνο που είναι με κύκλο εκεί που πέφτουν οι μπουνιές, αν για λίγο φύγει το μάτι σου από εκεί και πάει παραπέρα στο στάδιο, ρίξε μια ματιά όταν θα το ξαναδείς, ρίξε μια ματιά για το τι κόσμος υπάρχει εκεί, τι λαοθάλασσα υπάρχει εκεί. Για τους τράπερς, για την Παπαρίζου, για το αυτό θα μου πεις, πού να ήταν ο κόσμος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ή στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. πολύ φυσικό είναι να πηγαίνεις στα ενδάλματά του της μουσικής κλπ. Αλλά ίσως και αυτό να σου λέει κάτι για το που ακριβώς έχεις φτάσει ή για το γιατί πάνε τα πράγματα ρε γαμώτο έτσι, που αναρωτιέσαι πολλές φορές. Ναι, γι' αυτό. Η μία διάσταση λοιπόν για σήμερα τουλάχιστον στις πίσω σελίδες, το ένα κομμάτι της θεματολογίας με αυτή τη μαγική λεξούλα του marketing είναι το ξύλο ως marketing, ως μέθοδος marketing, ως μέθοδος προώθησης. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα θαύματα, παιδιά. Σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες, αυτή την εβδομάδα, για την εγκύκλιο αυτή της εκκλησίας. Κοιτάξτε να δείτε, σας ομολογώ ότι πιάστηκα ανενημέρωτος. Και όσο φουντώνει το θέμα, τόσο μεγαλύτερο, και προσέξτε, είναι και αυτό είναι κοινό χαρακτηριστικό και στα δύο θέματα. Στα της τραπ μουσικής δεν έχω γνώση βαθιά και δεν έχω μπει σε αυτά τα χωράφια. Απλά βλέπω ένα ξύλο σήμερα και προσπαθώ να καταλάβω τι στο καλό σημαίνει αυτό. Και επίσης στο θέμα των θαυμάτων και στο θέμα, θυμάστε την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου που διαβάστηκε στις εκκλησίες μας την Κυριακή που μας πέρασε και έλεγε ότι μην πιστεύετε σε αγύρτες και σε ψευτοθαύματα και σε εικόνες που δακρύζουν, ή μάλλον να πιστεύετε μόνο στα σωστά, στα δικά μας, στα αυθεντικά, μην πιστεύετε στις απομιμήσεις. Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ, πολύ βαθύτερο, παιδιά, από αυτό. Όπως ξέρετε, στα ζητήματα της πίστης πρέπει να πηγαίνεις με επιφυλακτικότητα, γιατί η πίστη του αλλού είναι κάτι σεβαστό και στο κάτω κάτω δεν μπαίνει και πολύ η λογική. Δεν μπορείς να τα εξηγήσεις όλα με τη λογική. Μέχρι εδώ θα το δεχτώ. Γίνονται θαύματα σήμερα. Μην με βάζετε τώρα σε πειρασμό τέτοιο. Δεν ξέρω είναι η απάντηση. Εξαρτάται τι εννοείς θαύμα. Είναι θαύμα να περπατήσει ένας ανάπηρος ενώ τον έχει ευλογήσει ο ιερέας με το σταυρό. Ή είναι θαύμα ας πούμε να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα στη χώρα. Λέω εγώ τώρα έτσι, πηγαίνω εγώ στο πιο πολιτικό ας πούμε σε κάτι. Τι εννοεί θαύμα ο καθένας. Μπορεί να είναι θαύμα γεύση, μπορεί να είναι θαύμα καιρός. Λοιπόν, μην το ανοίξω πολύ. Η ιστορία είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Και μάλιστα θα σας πω και για ένα. Τώρα είχα μπει λίγο σε δίλημα και μόνο που θα σας το πω μπορεί να κινήσω την περιέργεια σε κάποιον που δεν το έχει ξανακούσει, όπως και εγώ δεν το είχα ξανακούσει, να πάει να δει τι είναι αυτό. Και όχι μόνο να πάει να δει, μπορεί και να πάει και σε αυτό, στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, αν το λέω σωστά, στο Λυκαβητό. Διότι περί αυτού του χώρου φαίνεται να γίνεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Και μάλλον αυτό κυρίως, αλλά και άλλα τέτοια αφορούσε η εγκύκλιος. Λοιπόν, εκεί στον Λυκαβητό υπάρχει ένα εκκλησάκι στο οποίο γίνονται θαύματα σε καθημερινή βάση. Προγραμματισμένα, καλύπτονται τηλεοπτικά τα θαύματα, υπάρχει βίντεο αναλυτικότατο, το οποίο μάλιστα την ώρα που γίνεται το θαύμα υπάρχει και μουσική υπόκρουση με ψαλμούς, Ήδη σου έχω εξάψει την Περιέργεια, το ξέρω, θα πας να το δεις τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα πας να το δεις. Άμα βάλεις Άγιοι Ισίδωροι, άσε τι να σου πω τώρα, θα σου βγάλει πράγματα και θάματα. Λίγο χάζεψα χθες, ήμουνα μεταξύ αυτού και της τραπ. Ναι, ξέρω, δεν περνάω εύκολα, είναι μια περίεργη περίοδος της ζωής μου, αλλά τι να σας πω κι εγώ, αυτά καθόμουν και έβλεπα. Τραπ και θαύματα στον Άγιο Ισίδωρο. Λοιπόν, τι να σας πω, έχεις ένα βίντεο μπροστά που έχει πάει, πηγαίνουν άνθρωποι με καροτσάκι, να την πάλι λάθος λέξη, με αναπηρικό αμαξίδιο, συγγνώμη, ο Μάρκ μου το έχει τονίσει αυτό. Πηγαίνουν άνθρωποι με αναπηρικό αμαξίδιο και φεύγουν τρέχοντας. Τρέχοντας, παιδί μου, μετά ανεβαίνουν τα σκαλιά τρέχοντας. Είναι ο ιερέας, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πηγαίνουν άνθρωποι τυφλοί και φεύγουν διαβάζοντας την Αγία Γραφή. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Ξέρω ότι όταν αγγίζεις λίγο τα θεία και τα ζητήματα αυτά, μπορεί να προκαλέσεις πολύ σοβαρές αντιδράσεις. Ο Θεός και η ψυχή του, ξέρω εγώ. Πάντως εδώ η επίσημη εκκλησία λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια οι ουρές που θα δείτε στο εκκλησάκι του Αγίου Ισιδώρου, των Αγίων Ισιδώρων πως τους λένε, θα δείτε ότι αυτό που δεν πάει καλά δεν είναι ο παπάς που κάνει τα θαύματα, είναι η ουρά αυτή προς τα έξω που ανεβαίνει σκαλιά, πηγαίνει πιο πάνω, αυτό φιδωτή ουρά, ούτε στο Ίκα δεν έχει τέτοια ουρά. Και πηγαίνεις τώρα προγραμματισμένα, στέκεσαι στην ουρά για να γίνει και το δικό σου το θαύμα. Φέρνει και λεφτά αυτό για να είμαστε. Σας είπα το marketing και στα θαύματα ακόμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, διότι αν δεν υπάρχει κάμερα να το ανεβάσεις μετά στο YouTube, τσάμπα το θαύμα. Να μην πω άλλα, τι λέτε κι εσείς, να μην πω άλλα. Δείτε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, ξέρω κι εγώ, τι να πω. Λυπάμαι μόνο ειλικρινά, στενοχωριέμαι, θλίβομαι όταν έρχεται η ώρα να βρεθείς σε εκείνη την ανάγκη, γιατί εντάξει τώρα όσο το συζητάμε ήρεμα και ψύχραμα, και εγώ μπορώ να σας κάνω τον έξυπνο τώρα λίγο, ρε παιδί μου, δεν έχεις αυτή, δόξα τω Θεώ, χτύπα ξύλο, όταν αύριο μεθαύριο θα είσαι σε καμιά κατάσταση δύσκολη, μπορεί να περάσει από το μυαλό σου, ρε εσύ εκείνο το εκκλησάκι εκεί που γίνεται, λες να πάμε να το δοκιμάσουμε, να κάνουμε αυτό, τι είναι, πάμε για μια βόλτα μέχρι το Λυκαβητό στην Αθήνα, πιούμε και καφέ. Και αρχίζει λιγάκι να δουλεύει αλλιώς, και ακριβώς εκεί ποντάρει, όταν θα σε βρει στην αδύναμη στιγμή. Γιατί όσο είσαι υγιής και όσο είσαι καλά, το συζητάς, παίρνεις την απόστασή σου, διαβάζεις και αυτά που λέει η Ιερά Σύνοδος και λέει μην πιστεύετε, εκεί πέρα υπάρχει απάτη πολύ μεγάλη. Όταν θα είσαι στην ανάγκη θα είναι τα πράγματα δύσκολα, και ακριβώς εκεί δουλεύει το marketing, παιδιά. Για να σας δώσω λίγο την εικόνα, η αντιπαράθεση έχει κορυφωθεί μεταξύ του Μητροπολίτη Αργολίδας, Νεκτάριος λέγεται. Σας διαβάζω ένα κείμενο από το TVXS, όπου περιγράφει, μάλλον όχι περιγράφει, αντιγράφει στην ουσία, να μεταδίδει την ειδησιογραφία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και κάνει ένα μάζεμα. Και από κάτω έχει και τα βιντεάκια. Ο Νεκτάριος λοιπόν, ο Μητροπολίτης Αργολίδας, λέει ότι ο εφημέριος του ναού είναι κάτι δεν πάει καλά, δεν λέει χαρακτηρισμούς, και ο εφημέριος του ναού από τους Αγίους Ισιδώρου στο Λυκαβητό απάντησε, λέει, άμεσα και λέει αν ήταν ένα θαύμα θα λέγαμε εντάξει, αν ήταν δύο θα λέγαμε ίσως, αν είναι τρία θα λέγαμε πάλι ποιος ξέρει τι. Τόσες χιλιάδες θαύματα, λέει, που γίνονται εδώ, χιλιάδες θαύματα γίνονται, καταλάβατε. Το κλείνω, Το κλείνω και το θέμα και το κλείνω γενικώς, για να μην πω άλλα. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Διάλειμμα και μετά έρχομαι σε άλλη ενότητα. Είδατε ολόκληρο μισό εκπομπής και για τις εκλογές δεν σας είπα τίποτα ακόμα. We'll be right back. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Could never buy this girl quite enough. It will be tough if romancing me with neon. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, έχουμε ακόμα μια μεγάλη γεμάτη εβδομάδα για τον Ιούνιο και μετά η προεκλογική περίοδος, ελάτε, ήρθε εδώ στο θέμα των ημερών, η προεκλογική περίοδος θα συνεχιστεί με θερινή αντιπαράθεση που από ό,τι φαίνεται θα είναι σφοδρή. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. I can't separate your sins. To me you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get? Όχι εσείς δημιουργείτε την τοξικότητα. Όχι εμείς απλά καταγγέλουμε αυτό που συμβαίνει με τις τοξικές πολιτικές σας. Ναι, αλλά επειδή η απάντηση στις τοξικές πολιτικές δημιουργεί μεγαλύτερη τοξικότητα, η τοξικότητα είναι λόγος να πάμε σε εκλογές μέσα σε κλίμα τοξικότητας. Αυτή είναι περίπου έτσι μια κουβέντα που μπορεί να συνοψίσει λίγο τον καυγά που γίνεται αυτές τις μέρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολιτικής, ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, με βαριές κουβέντες. Μέχρι Τραμπ τον είπε τον Τσίπρα, ο οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και μάλλον γι' αυτό σας λέω ότι θα πάμε σε ένα καλοκαίρι που θα έχει όλο τέτοια. Δεν θα πλήξουμε από τη μία, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα βρούμε την ουσία και ότι θα φτάσεις στις κάλπες έχοντας ξεκαθαρίσει, ρε παιδί μου, τι είναι το καλύτερο για τη ζωή σου, για σένα, για το μέλλον σου, για τα παιδιά σου, για τον τόπο συνολικά. Άρα θα μου πεις πότε το βρήκες για να το βρεις τώρα. Να τελειώσω λίγο μετά της εκκλησίας, να σας πω σε ό,τι αφορά, όχι άλλο για τα θαύματα και για το πόσο είναι αληθινά ή όχι. Καταρχάς, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ξανά τον επιάσαμε στο στόμα μας όλοι με το τραπέζωμα εκείνο στη Ζάλτσα, και αυτό ήταν μέσα στην εβδομάδα που πέρασε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε την γιορτή του, τα ονομαστήριά του, και έκανε εκείνο το τραπέζι, το φαντασμαγορικό, που σχολιάστηκε, και πώς να μην σχολιαστεί θα μου πείτε, διότι τα ανθρώπινα με τα θεϊκά κάπου μπλεχτήκανε και ήρθε το Μεσοϊπουργικό Συμβούλιο να αγναντεύει τις ομορφιές του Κορινθιακού, πάλι τον γλωσσοτρώω, αλλά δεν χρειαζόταν εμένα, να τώρα ήρθε ο κορονοϊός δεύτερη φορά στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία μικρή λεπτομέρεια είναι ότι την πρώτη φορά, αν θυμάστε, ο κορονοϊός του Ιερώνυμου συζητήθηκε περισσότερο, γιατί ήταν και στην αρχή Καταρχάς πήγε στο νοσοκομείο, βρήκε θέση στον Ευαγγελισμό όταν γινόταν χαμός, μόλις έφτασε ο πυρετός 38, ενώ κάτι άλλους ανθρώπους θυμάστε στην... Πού ήταν αυτό, στην Καστοριά πρέπει να ήταν, μια γυναίκα που έλεγε έχω 40 και της έλεγε ο Εωδή κάτσε σπίτι μην πας στα νοσοκομεία 40, βρε έχω 41, πέθανε τελικά. Δεν ξέρω αν τις θυμάστε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ο Ιερώνυμος μάλιστα μία από τις πίσω σελίδες εκείνης της εποχής είχε τίτλο αυτό ακριβώς, εσάς με 38%, με 38 λέω %, βγάζει κυβέρνηση, με 38 πυρετό σας βάζουν στον Ευαγγελισμό, γιατί τον Ιερώνυμο τον έβαλαν. Τέλος πάντων, τώρα να γίνει καλά ο άνθρωπος ξανά. Μετά έγινε η συζήτηση ότι φέρανε τα μονοκλανικά αντισώματα ειδικά για τον Ιερώνυμο και ξανά μεγάλη κουβέντα και μετά φτάσαμε στο μήνυμα για το να μην πιστεύετε τους αγύρτες και τους ψευδοπροφήτες άσχετο μετά του κορονοϊού και στο τραπέζο μας στη Ζάλτσα που απολαύσαμε όλοι τις υπέροχες θέες, τις γεύσεις δυστυχώς δεν τις απολαύσαμε. Να τι κάνουν τα τραπεζώματα, μου γράφει ο φίλος ο Μπερσέκερ και έχει απόλυτο δίκιο. Εκτός από τον Ιερώνυμο, κορονοϊό έχει και ο Βαρουφάκης από χθες, έτσι από τους πιο διάσημους να σας πω, γιατί κορονοϊό έχουν χθες, πόσα ήταν, 10.000, τα 10.474 τα κρούσματα. Κρατήστε λιγάκι μια που λέμε για τα κρούσματα και επειδή η ουσία δεν είναι ούτε ο Ιερώνυμος ούτε ο Βαρουφάκης φυσικά, είναι το ζήτημα του κορονοϊού. Κρατήστε λιγάκι αυτή τη συζήτηση που ξανάρχεται και που προσπαθεί να απαντήσει στο ότι ρε παιδί μου τι να κάνουμε τώρα τον τουρισμό, δεν μπορούμε να τον ανακόψουμε. Από τον τουρισμό θα βγει το θετικό αποτύπωμα ώστε να κάνει αξιοπρεπώς τις εκλογές ο Μητσοτάκης και να μπορεί να λέει ορίστε η οικονομία κινείται. Και για να κινηθεί η οικονομία πρέπει να κινηθεί ο τουρισμός και για να κινηθεί ο τουρισμός πρέπει να αυξηθεί, είναι μοιραίο ότι θα αυξηθεί ο κορονοϊός στην Ελλάδα. Αν κάποιος έρθει μπροστά σας, γιατί ξέρεις καμιά φορά αυτά τα επιχειρήματα τριγυρνάνε, πέφτουν πάνω στο τραπέζι, σε τηλεοπτικά πάνελ, αν έρθει κάποιος μπροστά σας και σας πει εντάξει βρε παιδιά θα κολλήσουμε όλοι εξάλλου, το θυμάστε αυτό, αυτό μας το λέγανε όταν ανοίγαν τα σχολεία με 50.000 κρούσματα. Μετά τα Χριστούγεννα, τώρα το Γενάρη που μας πέρασε. Έλα μωρέ, όλοι θα κολλήσουμε, πώς κάνετε έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Πόσα είναι τα κρούσματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, συνολικά, από την πρώτη μέρα, από τον Φλεβάρι του 2020 που ανακάλυψε το πρώτο κρούσμα, στη Θεσσαλονίκη αν θυμάστε. Από τότε τα κρούσματα είναι 3.585.000, 3,5 εκατομμύρια δηλαδή, περίπου. Και μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και οι επαναμολύνσεις. Και βεβαίως έχει και 30.000 νεκρούς, 30.141. Αλλά ας μείνουμε λίγο στα κρούσματα. Όταν ένας έρχεται και σου λέει, έλα μωρέ, όλοι θα κολλήσουμε τώρα, μην κάνεις έτσι και δεν είναι τόσο σοβαρό και στον τουρισμό να βγάλουμε κανένα φράγκο. Και μη φοράς και μάσκα, δεν πειράζει. Ωραία, είπε η κυβέρνηση να μην φοράμε μάσκα. Δεν τίθεται θέμα. Τουλάχιστον για τους κλειστούς χώρους λέω. Είναι σαν να σου λέει ότι από τα 11 εκατομμύρια αφού έχουν κολλήσει τα 3,5 μας περισσεύουν πόσα ακόμα, για πες εσύ που είσαι καλός στα μαθηματικά, αλλά 7,5 το λέω σωστά? Δηλαδή αν ένα σου λέει έλα μωρέ όλοι θα κολλήσουμε, σου λέει στην ουσία ότι άλλα 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα θα κολλήσουν κορονοϊό. Λοιπόν να του πεις όχι κουμπάρε, δεν θα κολλήσουμε όλοι, ή τουλάχιστον να ξέρεις τι σημαίνει αυτό που σου λέει και ακούγεται και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Και για το αν πρέπει να παίρνεις ή δεν πρέπει να παίρνεις μέτρα και για το πού βρισκόμαστε και για το πόσες υποχωρήσεις πρέπει να κάνεις από την λήψη μέτρων και από την τήρηση των μέτρων για να έχεις τουρισμό. Και να τα βάλεις αυτά σε μια ζυγαριά και να πεις τι θέλω περισσότερο. Να είναι υγιής ο πληθυσμός μου ή να έχω καλή οικονομία. Και ξανά η κουβέντα. Θυμάστε, μας πηγαίνει τώρα, 2 χρόνια μας πηγαίνει αγκαζέ η ερώτηση αυτή. Υγεία... η οικονομία. Και κερδίζει πάντα η οικονομία. ηγέτα των εκλογών. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώνατε και δεν θα πω άλλα, δεν θα πω για τις δικές μας εδώ τις επικείμενες. Για τα δικά σας μηνύματα, μου κάνει εντύπωση ότι ήρθαν ταυτόχρονα την ίδια μέρα δύο μηνύματα που βάζουν το ζήτημα της Χιλής και του πραξικοπήματος του 1973. Γιατί προφανώς βλέπετε και μάλλον έχετε δίκιο. Βέβαια, στα χρόνια που έχουν περάσει έχω μερικούς αστερίσκους στην σύγκριση αυτή. Καθίστε πρώτα να πω ότι ποια είναι η σύγκριση και μετά τους αστερίσκους. Μου γράφει για παράδειγμα η Ειρήνη στην χθεσινή εκπομπή. Τις προοδευτικές κυβερνήσεις ή θα τις απορροφήσει το σύστημα ή κανένα πραξικόπημα όπως στην Χιλή. Ήμουν κάποτε αισιόδοξη, αλλά όπως λένε ο απεσιόδοξος είναι ένας καλά ενημερωμένος αισιόδοξος. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε μικρά και σταθερά βήματα προς την πρόοδο, γιατί οι μεγάλες και γρήγορες αλλαγές δεν είναι πολύ βιώσιμες. Και η φίλη Νούλη μου γράφει: «Καλή σας μέρα, μήπως ξεχνάμε τι έγινε με τον Πινοσέτ στη Χιλή? Η ώρα θα έρθει», μου λέει, «όταν όσοι ψηφίσουν θα είναι υπέρ της συμμετοχής και όχι της ανάθεσης. Γι' αυτό είναι δύσκολο το πράγμα γενικά». Λοιπόν, κοιτάξτε, για να πιάσω λίγο το νήμα από πιο πίσω, προφανώς τα δύο αυτά μηνύματα έχουν να κάνουν με με τη συμμαχία εκείνη που είχε στηρίξει τον Αλιέντε ήδη από το 70 όταν εξελέγει πρόεδρος στην Χιλή, όπου μέσα σε αυτό το σχήμα που λεγόταν Λαϊκή Ενότητα, και αυτό λεγόταν Λαϊκή Ενότητα, οι τίτλοι αυτοί, ξέρετε, δεν είναι τυχαίοι και προφανώς όσοι, γιατί Λαϊκή Ενότητα, Νέα Λαϊκή Ενότητα λέγεται και του Μελανσόν η κίνηση, Λαϊκή Ενότητα λεγόταν και του Λαφαζάνη, σας θυμίζω εδώ οι δικοί μας όταν έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλες λαϊκές ενότητες παγκοσμίως και προφανώς είναι αριστερής κατεύθυνσης και προσήλωσης. Λοιπόν, στη Λαϊκή Ενότητα λοιπόν του Αλιέντε το 70 συστεγάζονταν σοσιαλιστές, ο Αλιέντε, αν και μαρξιστής, είχε πρωτοστατήσει, γιατρός, από αστική οικογένεια, εύπορος, τα λέμε όλα να μην ξεχνάμε την ιστορία των ανθρώπων, είχε πρωτοστατήσει στην δημιουργία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Χιλή. Άρα λοιπόν υπήρχαν σοσιαλιστές, Αλιέντε δηλαδή, ή κομμουνιστές της εποχής, που για τα πρώτα χρόνια ήταν παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής και μετά νομιμοποιήθηκε, και κάποιοι ριζοσπάστες καθολικοί, σας διαβάζω τουλάχιστον από τις ιστορικές αναφορές. Λοιπόν, αυτό το σχήμα ήταν που ήρθε στην κυβέρνηση. Θέλεις να το κάνεις αυτό, να το πας, πόσα έχουν περάσει από το 70 μέχρι το 2022, είναι 30 και 52 χρόνια. Φέρτε τώρα 52 χρόνια μετά και πες ορίστε ρε παιδί μου, και στην Γαλλία ο Μελανσόν, που επίσης λέγεται Λαϊκή Ενότητα, είναι αριστερός ριζοσπάστης ο ίδιος, κάτι σαν ΣΥΡΙΖΑ στο προμνημονίου, τέλος πάντων έτσι για να τα λέμε πιο με κωδικές ονομασίες, και μέσα έχει και τους κομμουνιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο το χαρακτηρίζει μάλλον πλανημένο το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχει μέσα οικολόγους, που η οικολογία το 70 φυσικά δεν υπήρχε ή υπήρχε ως μια ιδέα πιο, όχι τόσο, όχι με τόσο μεγάλη απεύθυνση πολιτικά. Και στον Μελανσόν είναι βεβαίως και οι σοσιαλιστές, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που επιχείρησε να κατέβει στις εκλογές με την δήμαρχο των Παρισίων και φυσικά δεν βρήκε ούτε την ψήφο της μέσα εκεί, διότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν είναι, και γενικά τα σοσιαλιστικά κόμματα, δείτε τι έγινε και εδώ με το Πασόκ, δεν είναι, και αυτή είναι η βασική μου διαφωνία, ο αστερίσκος που σας έλεγα, δεν είναι αυτά που ήταν πριν από 50 χρόνια. Γι' αυτό με ακούτε συχνά να έχω πάρα πολύ σοβαρές ενστάσεις για το πού πας, με ποιους πας, τι πας να κάνεις, τι είναι αυτή η περίφημη δημοκρατική διακυβέρνηση που μας έχει φάει τα αυτιά, ο Τσίπρας. Το ότι λέγονται σοσιαλιστές και ότι είναι ίδιο το όνομα, δεν νομίζω ότι πρέπει να σε παραπλανά. Δηλαδή δεν μπορεί να μου συγκρίνεις τον σοσιαλιστή Αλιέντε ούτε καν με τον σοσιαλιστή Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε καν φυσικά με τον σοσιαλιστή. Σοσιαλιστής είναι, να ξέρετε, και ο Λοβέρδος. Είδες πως περάσαν τα χρόνια και μόλις σου βάζω ονοματάκια στο τραπέζι αρχίζει η σοσιαλδημοκρατία. Όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και αν ξεκίνησε ως βάζοντας κάποια βασικά θεσμικά ζητήματα για τη ζωή των ανθρώπων, τι να σας πω τώρα, ότι κατέληξε να περικλεί μέσα της τα χειρότερα λαμόγια που πέρασαν από τις θέσεις εξουσίας και που έγιναν χειρότεροι από τους δεξιούς. Συγγνώμη τώρα που εκφράζομαι έτσι, αν είστε στον χώρο αυτό, αν νιώθετε σοσιαλιστές, αλλά εδώ πέρα με ποιον, παιδί μου, θα πας να κάνεις τώρα, με ποιον θα κάνεις, με το Πασόκ, με τους απογόνους? Δηλαδή μην αρχίσω να λέω και με την Άννα Διαμαντοπούλου ή με το Φλωρίδη που λέει ότι θα κατέβει, μπορεί να τον κατεβάσει και ο Μητσοτάκης ως υποψήφιο ή να τον κάνει υπουργό αν ξαναβγεί. Με ποιους θα κάνεις προοδευτική δημοκρατική διακυβέρνηση? Γι' αυτό σου λέω, δεν βγαίνει. Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή μου λέτε στα μηνύματα αυτά μη γίνει κανένα πραξικόπημα, και επειδή οι συγκρίσεις, ξέρετε, πάντα διατρέχουν ένα κίνδυνο να είναι λιγάκι έολες, δεν χρειάζεται πραξικόπημα. Δεν χρειάζεται πραξικόπημα. Έχει ήδη γίνει για το πώς έχει αλλάξει η δομή και η φιλοσοφία των κομμάτων αυτών και για το ποιες είναι οι προτεραιότητες. Ακριβώς όπως μου το γράφετε, το λέτε στο πρώτο μέρος, η Ειρήνη. Ή θα της απορροφήσει το σύστημα ή κανένα πραξικόπημα όπως στη Χιλή. Δεν χρειάζεται το δεύτερο, Ειρήνη. Το σύστημα της έχει απορροφήσει ήδη. Εδώ έχει απορροφήσει τα αριστερά κόμματα το σύστημα. Γι' αυτό σου λέω, μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε. Τουλάχιστον να συζητάμε. Έχει ενδιαφέρον. Και όχι. Καλύτερα να συζητάς για αυτά, καλύτερα να βάζεις μερικά πράγματα στη θέση τους, παρά να συζητάς τώρα τον καυγά που έκανε ο Τσίπρας με τον οικονόμου και πώς τον είπε και τι του είπε και τι αυτό κλπ. Σε λίγο θα αρχίσει να μοιάζει περισσότερο με το ring στα βραβεία του MAD με τους Trappers. Οι ανταποκριτές της εκπομπής στέλνουν μερικές ειδήσεις από διάφορα μέρη του κόσμου και της Κρήτης. Για παράδειγμα, ο Μιχάλης από την Ιερά Πέτρα. Εκεί κάτι έχει πάθει, έχει ξεκινήσει ο δήμαρχος, κάτι έχει πάθει με τα δέντρα. Πάλι λέει, ετοιμάζονται να κόψουν δέντρα στην Ιερά Πέτρα. Υπήρχε μια κεντρική πλατεία στην πόλη, δεν έχει μείνει, έχει γίνει όλο τσιμέντο, παιδιά. Είχε μερικά δεντράκια, έβρισκες μια σκιά να κάτσεις από κάτω, είχε και κάνα δύο σαχαροπλαστεία, ρε παιδί μου, κάπως να την αράξεις λιγάκι, να αυτό. Τώρα έχει γίνει ένα πλακόστρωτο, ωραίο πλακόστρωτο, υπέροχο, περνάς και ωραίες πλάκες. Δέντρα δεν έχει που να πάρει εκεί. Και τώρα λέει πάλι ετοιμάζονται, μου γράφουν οι πηγές από την Ιερά Πέτρα. Κάτι γίνεται, δήμαρχε, κάτι δεν πολύ με το πράσινο, εντάξει. Επίσης έχω πολύ σοβαρές αντιδράσεις από τη Θράκη. Αφήστε τα τώρα, και μάλιστα σε μια περίεργη διαδρομή, διότι η φίλη η Χαρά, η οποία βρίσκεται στην Αυστραλία παρακαλώ, αλλά κατάγεται από την Ξάνθη, επειδή είπα ότι ο Τσιόδρας και ο Μαγιορκίνης, ακούστε τώρα να δείτε πώς μπορείς να μπλέξεις, ο Τσιόδρας και ο Μαγιορκίνης παρουσίασαν πριν από ένα χρόνο την μελέτη τους για την προπροηγούμενη τουριστική χρονιά, που θέλανε να μας πείσουν ότι δεν έφταιγε ο τουρισμός για τον κορονοϊό. Και σας έλεγα ότι αντί να μετράνε, ρε παιδί μου, πόσα είναι τα κρούσματα στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, ξέρω εγώ, στην Κέρκυρα, πού να σας πω, στη Ρόδο, πηγαίναν και μετρούσαν στην Ξάνθη. Έρχεται τώρα η Χαρά που είναι, ακούστε, ακούει την εκπομπή στην Αυστραλία και είναι από την Ξάνθη. Και μου λέει, τι εννοείται κύριε Διονέλη, ότι δεν είναι η Ξάνθη τουριστικός προορισμός? Τώρα εδώ κολλάει το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Χαλκιδική δεν είναι. Χαρά. Κρήτη δεν είναι. Αλλά όταν κάνεις μετρήσεις, το να πας να μετρήσεις την Ξάνθη, εγώ για άλλο το λέγα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, καλές ακροάσεις εκεί και να προσέχεις στην Αυστραλία. Και όποιος πει κακιά κουβέντα για την Ξάνθη, θα έχει να κάνει μαζί του. Μαζί μου, εδώ. Τελευταίο θέμα, πόθεν έσχες. Εντάξει, νομίζω εδώ και αν έχεις αρχίσει να γίνεσαι γραφικός κάθε χρόνο όταν ακούς τα νούμερα, έχεις αρχίσει να γίνεσαι γραφικός όταν λες ότι δεν εξετάζεται το πόθεν, εξετάζεται μόνο το έσχες, ότι ποτέ... Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Νάσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου, που λέει ότι εδώ παιδιά, για κοιτάξτε λιγάκι την κατάσταση, ο πρωθυπουργός της χώρας χρωστάει πάνω από 1 εκατομμύριο στις τράπεζες μαζί με τη σύζυγό του. 1.300. Βρε παιδί μου, ένας πρωθυπουργός που έχει αυτά τα χρέη και μάλιστα κάνει και νομοθετική παρέμβαση ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση, να στα επόμενα πόθεν έσχες να φαίνονται και οι ρυθμίσεις των δανείων που έχουν κάνει οι πολιτικοί. Δηλαδή όταν χρωστάς αυτά τα λεφτά και έρχεται η ώρα να πάρεις αποφάσεις, ρε παιδί μου, για το θέμα των τραπεζών, λες να σε επηρεάζει καθόλου ή όχι? Λες να είσαι λίγο να παίζεις, να καθορίζει τις αποφάσεις σου ως πρωθυπουργός το χρέος που έχεις απέναντι σε μια τράπεζα? Δεν σου λέω για 450 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, και αυτά τα λέει ο Ηλιόπουλος, έχει δίκιο σε αυτό. Και ότι θα έπρεπε επίσης να υπάρχει ένας πιο συγκεκριμένος, πιο επισταμένος, πιο ουσιαστικός έλεγχος και του πόθεν και του έσχες. Τώρα ως προς το έσχες, για να δεις ακριβώς και μόνο από αυτό μπορείς να βγάλεις μερικά συμπεράσματα. Όταν έχεις μια υπουργό παιδείας που έχει 1.041.000 ευρώ στην Deutsche Bank μόνο οι καταθέσεις, και μετά έχει και εισοδήματα από τη βουλευτική της και την υπουργική της αποζημίωση, από τα κίνητά της, από αυτό, τέλος πάντων. Αλλά 1.000.000 υπουργός παιδείας, είσαι απόλυτα σίγουρος ότι νοιάζεται για τη λαϊκή παιδεία, για την παιδεία του λαού, για τη δωρεάν παιδεία, για την μόρφωση αυτού του λαού. Είσαι απόλυτα σίγουρος. Θα μου πεις γιατί τα λεφτά εμποδίζουν. Να, και ο Αλιέντε που σας έλεγα. Λέτε, τώρα είδες τι ιεροσιλία έκανα. Τώρα συγκρίνω τον Αλιέντε με την Κεραμέως. Όποιος έχει λεφτά δεν μπορεί να έχει έγνοια για τις λαϊκές ανάγκες? Μπορώ να το αφήσω και σαν ερώτημα να πλανάτε, να πάρετε κάτι μαζί το Σαββατοκύριακο από μένα και να τα πούμε την Δευτέρα. You should must have been about 17. Yeah! The beat was going strong. Playing my favorite song. And I can tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me! And I can tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me! Singing, I love rock. Αυτή εδώ είναι η Los Colorados από την Ουκρανία. Φέρνω συχνά δικά τους τραγούδια. Μια που είπα Ουκρανία, να σας πω ότι σήμερα 24 Ιουνίου είναι ακριβώς, για βάλτε, Φεβρουάριος, 24 Φεβρουάριου, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Πόσοι μήνες, για πείτε. Τέσσερις μήνες συμπληρώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν ξέρω, συζητάει κανείς γι' αυτό? Βλέπετε στα δελτία το χαμό εκείνο, το συνηθίσαμε και αυτό. Η Ουκρανία από χθες είναι υποψήφιο μέλος, υποψήφιο για ένταξη μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Μολδαβία. Κρατήστε τα όλα αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές βουτιές. Προσπαθήστε να πάρετε ανάσες και θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια χαρά.